Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Allah nasip ederse miras ayetleri kapsamında vasiyet konusunu anlamaya çalışacağız. Şimdi bu vasiyet, mesela Türkçemizde vasiyet vardır. Bir kimse birine herhangi bir şekilde vasiyet ederse bunun anlamı nedir? Ben ölürsem değil mi? Şunu şöyle şöyle yapın. Peki şunu şöyle şöyle yapın dedikten sonra mesela diyor ki bak diyor benim kullandığım şu otomobil benim değildir aslında. Gerçi otomobil belki iyi bir örnek değil. Bizde otomobillerin her birisinin ayrı ayrı şeyi vardır. Mülkiyet kayıtları vardır. Diyor ki mesela şu kullandığım bilgisayar aslında benim değildir. Falancanındır diyor. Bak size vasiyet ediyorum, öldüğüm zaman bunu ona verin. Şimdi mirasçıların görevi nedir? Ona vermektir. Dolayısıyla vasiyeti yerine getirmek ne olur burada? Farz görev olur değil mi? Şimdi vasiyet kelimesinin anlamı bir kimseye bir konuda görev yüklemektir. Bu mirasla ilgili olarak okuduğumuz ayetleri biliyorsunuz. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ فِي اَوْلَادِكُمْ لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ يُوْسِي vasiyet eder manasınadır. يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ Allah size vasiyet eder. Şimdi vasiyet etme kelimesi bizim dilimizde ölümle bağlantılıdır değil mi? Yani ölüm olmadan vasiyet söz konusu olmaz. Yani bizde yerleşmiş olan anlamıyla odur. Şimdi Allah vasiyet ettiğine göre haşa Allah'ın ölmesi diye bir şey söz konusu değil, değil mi? Öyleyse bu bizim bildiğimiz manada vasiyet değil. Ondan sonra diyor ki يُوْسِيكُمُ اللّٰهُ Allah size vasiyet eder. Bazı meallerde tavsiye eder diye yazılıdır. Tavsiye eder diye yazılıdır. Türkçe'de tavsiye nedir? Yaparsan iyi olur. Yapmazsan da olur. Şimdi bakalım ki bu vasiyetin anlamı nedir? Hani Kur'an-ı Kerim'den hikmetin çıkarılması diye bir metottan sürekli bahsediyoruz. Bu metot kelimelerin anlamını da doğru anlamamıza sebep oluyor. Şimdi burada yusikumullah diye başlayan emir bir sonraki ayette vasiyeten minallah 12. ayetin sonunda Allah tarafından bir vasiyet diye bitiyor. Mesela burada mealde bunlar Allah'ın size vasiyetidir. Allah'tan size vasiyettir diye meal verilmiş. Bunlar Allah'tan size vasiyettir cümlesi sizde ne ifade eder? Görev yükleme manasını bir sıradan bir Türk. Bir sıradan bir Türk. Emir mi olur? Bunlar, bak şimdi okuyorum. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Emir manası olur mu? Allah'ın ölmesi söz konusu değil. Haşa. Emir diye mi anlaşılır? Yani şöyle sıradan bir Türk bunu emir anlar mı? Anlar mı? Anlamaz. Anlamaz. Yani şimdi siz burada kaç haftadır bu konuyla ilgili ayetlerde haşir neşir oldunuz da Ona emir diyor. Bir de öbür ayetin başında emir dedik, sizi önce bir şartlandırdık değil mi? Şimdi bu tercümelerde bu tür inceliklere dikkat edilmiyor. Mesela başlangıçta dikkat etmişler bu mealde. Diyor ki Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli vermenizi emreder diyor. Tamam. Güzel. O zaman öbür ayet ne oldu, ne olacaktı? Bu Allah'ın emridir olacaktı değil mi? Allah'ın size emridir olmaz. Allah'tan size vasiyettir dediği an emirden aşağıya düşmüş oluyor. Şimdi bu tür şeyler, bu basit gibi gözüken bu tür yanlışlar sosyal hayatta çok büyük yanlışlara sebebiyet veriyor. Allah'tan size tavsiyedir, Allah'tan size vasiyettir. Yani ne diyor? Ya yapsan iyi olur ama yapmasan da olur diye anlıyor insanlar, tamam mı? Halbuki bu Allah'ın size emridir diye tercüme edildiği zaman değişir. Acaba emridir diye mi tercüme edilmelidir? Şimdi bunun anlamını yine Kur'an'dan ortaya çıkarırsak sağlam olur. Neden dolayı sağlam olur? Çünkü sözlüklere baktığınız zaman sözlükler de aldatıcı olabilir. Onları da insanlar yazmıştır çünkü. Şimdi bakın 13. ayete bakın. O mirasta kim ne kadar alacak diye tek tek belirledikten sonra diyor ki tilke hududullah. Bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. Sınır dediğiniz zaman ötesi yok değil mi? Ötesi yok. Ondan sonra devam ediyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ İçinden ırmaklar akan bahçelere onu sokar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada ölümsüz olmak üzere. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Bu büyük bir kurtuluştur, diyor. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Rasûlüne isyan ederse وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا Ölümsüz olarak onu bir ateşe, cehenneme sokar. Ateşe sokar. وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينَ Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi bu vasiyeti yerine getirene cennet, getirmeyene ne vaat ediliyor? Cehennem. Öyleyse bu vasiyetin anlamının ne olduğunu Kur'an bize net olarak bildirmiş oldu mu? Neymiş? Emir. Kesin emir. Sadece emir değil, kesin emir. Sağa sola kaçamazsınız. Değil mi? Şimdi burada peki şeyin içerisinde geçen bir de ayeti kerimenin içerisinde geçen vasiyet var. Yani Nisa suresinin 11. ayetinde geçiyor, 12. ayetinde geçiyor. Yani bu ayetleri daha önce okumuştuk ya burada. Bugün sadece vasiyetle ilgili kısmı okuyacağız. Sadece anlamamız için önce kelime manasını kavrayalım diye. O zaman bu ayetin başındaki yusikumullah Allah size kesin emir verir diye tercüme edilmesi uygun olur. Çünkü bu emri sağa sola çekemezsiniz. Kesin emir verir. Ondan sonra da diyor ki yani mirasçı paylarını belirttikten sonra diyor ki min ba'di vasiyetin yusi biha evdeyn. Yani mirasçılara miras payları verilecek. Ne zaman verilecek? Min ba'di vasiyetin bir vasiyetten sonra. Yusi vasiyet eder. Kim? Ölen kişi bu. Artık Allah'ın vasiyeti yukarıda belirtildi de ölenin vasiyetinden sonra evdeyn ya da borcundan sonra. Ölenin yaptığı vasiyetten ya da borçtan sonra. Peki acaba ölenin yaptığı vasiyet ne? Yani ölmeden, tabi öldükten sonra vasiyet yapması diye bir şey söz konusu olmaz değil mi? Biz Kur'an-ı Kerim'den şunu çok iyi biliyoruz. Allah-u Teala Kur'an'daki herhangi bir hükmü kim açıklardı? Kendisi açıklar. Hiç kimseye bırakmaz değil mi? Burada bir vasiyet kelimesi geçiyorsa onu mutlaka kendisi açıklamıştır. Bizim açıklamamıza bırakmaz. Öyle olacak olsa herkes kendine göre bir din icat eder. İhtilaflar olur. Mesela Allah-u Teala diyor ki Âl-i İmran 103 olması lazım. Ve atasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Allah'ın ipine hep birlikte sarılın. Ondan uzak durmayın. Allah'ın ipi nedir? Kur'an. Yani Kur'an'a sarıldığımız zaman birimiz şu, birimiz bu. Yani bugün Müslümanları alıştırdıkları mezhep ihtilafı diye bir şey olmaz. Falan şu mezhebe göre böyle, bu mezhebe göre böyle diye bir şey olmaz. Çünkü onun tek çözümü vardır. Kur'an-ı Kerim'dir. O çözümü yapan da Allah-u Teala'dır. Bize düşen Allah'ın koyduğu metotla hareket ederek o çözümü bulmaktır. Öyleyse Allah vasiyetten veya borçtan sonra dediğine göre ölenin yaptığı vasiyet ya da borçtan sonra diyor. Şimdi mesela bizim zihnimizde hemen şu vardır. Mesela geleneksel fıkıhta biz bu mirasla ilgili konuları öğrenirken bize şöyle bir şey öğretmişlerdi, ezberletmişlerdi. Tabii çok açık bir Türkçedir, hemen hepiniz kavrarsınız. Terike-i meyyite hukuk-ı erbaa taalluk eder. Teçhiz-ü tekfin, gada-i düğün, temfiz-i vesaya, kısmet beynel verese. Anladınız değil mi? Ben anladım, sizi bilmem. Önemli olan o. Terike-i meyyite hukuk-ı erbaa taalluk eder. Yani ölünün bıraktığı mallarla ilgili dört hak vardır. Dört hak vardır. Teçhiz-ü tekfin. Nedir teçhiz-ü tekfin? Kefenleyeceksin, götürüp gömeceksin. Önce adamın cesedi meydanda kalmasın kardeşim. Onun masrafları, onun bıraktığı mirastan karşılanır. Cenaze masrafları, tamam mı? Mirasçılar karşılamaz, ondan karşılanır. İkinci sırada kada-i düyun, borçlarının ödenmesi. Peki bu ayette borçları kaçıncı sıraya aldı? İkinci sıraya mı aldı? مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتٍ يُوْسِي بِهَا Önce vasiyeti aldı, arkasından veya borç dedi. Deyin, ev deyin. Şimdi burada bir şey var. Yanlış anladığımız bir husus mu var diye tabii ister istemez soracaksınız. İşte diyor ki işte terike-i meyyite hukuk-ı erbaa taalluk eder, teçhiz-ü tekfin. Adamı tamam defnettiniz, güzel, kadını neyse adamı kada-i düyun, borçların ödenmesi. Tamam. İkinci sırada borçlar ödendi. Üçüncü sıra temfizi vesaya, vasiyetlerin yerine getirilmesi. Ve orada da şöyle bir şey vardır. Malının üçte birini geçmeyecek şekilde vasiyette bulunabilir. Üçte birine kadar yaptığı vasiyet geçerlidir. Geleneksel fıkıhta budur, böyledir yani. Üçte birine kadar yaptığı vasiyet geçerlidir. Ne olmuş oluyor? Ölmeden önce diyor ki ben ölürsem işte şu apartman dairesini falana verin, şu binayı filana verin, işte şu parayı filana verin. Hesap ediyorsunuz, bakıyorsunuz ki üçte birini geçmiyor. O zaman önce bu dediklerini yapın, ondan sonra mirası pay edin. Geleneksel fıkıhta böyle. Peki bunun bir dayanağı var mı? İşte bu akşam esas onu irdeleyeceğiz. Yani Kur'an'da bir dayanağı var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde bir dayanağı var mı? Ama bunu kabul etmeyen mezhep var mı? Abdurrahman, ben hiç hatırlamıyorum. Şey bastır şeydi. Tam olarak neyi? Vasiyetin? Vasiyetin, yani öldükten sonra malının belli bir bölümünün belli yerlere verilmesi şeklinde yapılan vasiyet. Sadece yakın akrabaları var, ihtiyaç sahibi. Yok, o ay değil. Evet. Vasiyeti yok. Kabul etmeyen yok, ben yok, hiç bilmiyorum yok. Yani şahsen. Öyle bir mezhep şu ana kadar duymadım. İcma olduğu kabul ediliyor, cevazında ilişkin. Şimdi bir konuda genellikle ayet yoksa, hadis yoksa hemen o işi icma ile halletmeye başlarlar. Peki icma ne zaman, nerede yapıldı dersen bunun cevabı yoktur. Yok, Hristiyanlarda cevabı var. Bizde yoktur. Adamlar konsil toplarlar. İşte falanca zamanda mesela şu tarihte 350'de İznik'te şu konsili topladık. Şu kararları aldık kayıt altına. Konsile de şu adamlar katıldı derler. Efendim Hatay'da şu konsili topladık. Şu insanlar katıldı. Şu kararları aldık derler. Efes'te şöyle bir konsil topladık, şu kararları aldık derler. Kadıköy'de şunu topladık, şu kararları aldık derler. Tamam, peki siz diyorsunuz ki bu konuda icma vardır. Nerede toplandığınızda bu kararı verdiniz? Böyle bir şey yok. Peki bu icmaya kimler katıldı? Böyle bir şey de yok. Efendim mezheplerin ittifakı var, güzel de. Yani bu Allah'ın dini. Neye dayanarak bunu söylüyorlar? Bir dayanağı olması lazım. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz ki مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتٍ يُوْسِي بِهَا diyor sallallahu teâlâ. Burada yerine getirilmesi gereken bir vasiyet olmalı. Ve o vasiyeti de Cenab-ı Hak Kur'an'ın bir yerinde bize açıklamış olması lazım. Açıklamadan olmaz. Çünkü diyor ki ayette Estaizu billah kitabun uhkimet ayatuhu. Yani şeyde Hud suresinin ilk ayetleri sürekli tekrar ettiğimiz ayetlerdir. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu. Bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani kısa özlü. İşte burada olduğu gibi min badi vasiyetin. Vasiyetten sonra. Tamam. Anlaşılmayacak bir tarafı yok. Ama vasiyetin kendine, onun açıklanmasına ihtiyaç var. Diyor ki kitabun uhkimet ayatuhu, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, kısa özlü hükümler şeklinde. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledun hakimin habir, hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Ellâ te'abudu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Açıklamayı Allah yapmış. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevine inneni lekum minhu. Ben de sizin için o kitapta olandan, ister metin olsun, ister açıklama olsun, beşirun ve nedir, müjdeleyen ve uyarıda bulunanım. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de açıklama yetkisi yoktur. Açıklamayı Allah yapar. Onu açıklamanın metodunu bize öğretir Resul sıfatıyla. Uygulamasını yapar, örneklerini verir. O örnekler şeydir mutlaka, yani Resulullah'ın sözleri mutlaka Kur'an'dan çıkarılmış çözümlerdir. Mutlaka Kur'an'dan çıkarılmış hükümlerdir. Zaten aksini yapamaz. Çünkü az önce okuduğum ayet, daha çok sayıda ayet bunu emrediyor. Bu sebeple herhangi bir konuda bir hadis-i şerif varsa, o hadis-i şerif mutlaka Kur'an-ı Azimüşşan'dan çıkarılmış bir hükümdür. Şimdi mesela şurada bir bardak çay var. Burada da su var, değil mi? Şimdi tabiatta su çeşmesi var mı? Var. Peki çay çeşmesi var mı? Yok. Bu çayı birisinin yapması lazım. Şimdi bu su Allah'ın bir ayetidir, değil mi? Allah'ın yarattığı ayettir. Çünkü Allah'ın yarattığı ayetler var. İndirilmiş, indirdiği ayetler var. Su Allah'ın yarattığı bir ayettir. Ve tabiatta vardır. Peki bu Allah çay olarak yaratmamış ama bu çay da Allah'ın yarattığı ayetlerden üretilmiş bir şeydir. Allah'ın yarattığı ayetler. İşte bunun içerisinde bu su vardır, çay otu vardır, ateş vardır. Ne bileyim işte bardak olması gerekiyor falan çeşitli şeyler. Şimdi eğer bir şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişse, nasıl bu çayı tabiatta bulamıyorsanız, o sözü de Kur'an'da bulamazsınız. Kur'an'da yoktur. Nasıl bu çayın bütün parçacıkları tabiattan alınmaysa, o sözün de bütün parçacıkları Kur'an'dan alınmış, birleştirilmiştir. Kur'an'ın hükmüdür yani. İşte ona hikmet deniyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan bir söz mutlaka Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmıştır. Ama insanlar bu tam çay görüntüsünde zehirli boyalar da yapabiliyorlar, değil mi? O sıcaklığı da verirler, o tadı da verebilirler, içirirler ve seni öldürürler. Bu olduğu gibi insanlar Resulullah'ın sözüdür diye bir takım uydurma sözler de koyabiliyorlar kitaplara. Burada çok dikkatli olmak lazım. Şimdi durum böyle olunca bu vasiyeti Cenab-ı Hak nerede acaba açıklamıştır diye bakmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman hemen bakıyoruz. Geçen hafta okumuştuk. Bakara suresinin 240. ayetinden bir okumuştuk. Burada diyor ki وَالَّذ۪ينَ تَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ sizden birisi ölecek olur da ölecek olanlar وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا geriye eşler bırakacak durumda olurlarsa eşi kalacak geriye وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ bak vasiyet var. Yani يُوْسِي وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ يُوْسُونَ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ onlar eşleri için vasiyette bulunurlar diyor. Yani geriye kalacak eşleri için vasiyette bulunurlar. Ne vasiyetinde bulunacak? Meta'an ilel havli gayra ihraç. Bir yıl sonuna kadar bu kadının evden çıkarılmaksızın geçindirilmesi. Şimdi evden çıkarılmasın, çıkarılmaksızın geçindirilmesini vasiyet etme bir görevi, vasiyet etme görevi var. Şimdi o zaman gelelim ayete. Min ba'di vasiyetin, vasiyetten sonra. Şimdi bu ev birisine, mirasçılardan birisine ya da birkaçına düşecek, değil mi? O zaman bunu o süre dolmadan alma hakkı var mı bu ayete göre? O bittikten sonra alabilir, değil mi? Min ba'di vasiyetin yusî biha evdeyn. O deyn kısmını bıraktık, borç. Tamam. Burada vasiyette bulunuyor. Ve bir yıla kadar da bu kadının doyurulmasını vasiyet ediyor. Bunu Cenab-ı Hak ölenlere bir borç olarak yüklüyor. Şimdi burada diyor ki, peki فَاِنْ خَرَجْنَ kadınlar kendiliklerinden çıkarlarsa, yani kadına bir zorlama yok. Sadece bir imkan veriliyor. Çıkarsa, çıkar. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَ ف۪ي اَنْفُس۪ينَ مِنْ مَعْرُوفٍ yani kendisinin böyle şer'i hukuku uygun davranışlarından dolayı size herhangi bir günah yoktur. Yani bir denetim yapamazsınız onunla. Vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür, doğru karar verir. Şimdi bu kadın, kocası vefat ettiği zaman tabii ki psikolojik olarak kendisini yalnız hissedecektir. Bugün Erzurum'dan bir telefon geldi. Diyor ki, bir kadın soruyor. Biz diyor 9 kardeşiz. İşte bunlardan 2 tanesi babamın ilk eşinden olmuş. 2 tanesi mi? Yani birkaç tanesi neyse, sayıyı yanlış hatırlıyor olabilirim. Babasının ilk eşinden olmuş. Biz de ikinci eşinin çocuklarıyız. İlk eşinin çocukları diyorlarmış ki anneleri ölmüş daha önce. Babamızın ikinci eşine mirastan pay vermeyelim diyorlarmış. Yani vefat ederken. Şimdi Kur'an-ı Kerim veriyor bir kere, o dinlenmez. Güzel. Şimdi bunlar o kadının mirastan pay almasını istemeyenler, o kadının oturduğu evde bir yıl kalmasını kabul ederler mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Onun için bak işte Allah-u Teala bunu garanti altına alıyor. Bu bir hukuktur. Onlar isteseler de yapamazlar. O vasiyet yerine gelir, ondan sonra siz paylarınızı alırsınız demiş oluyor. Tamam, bundan önce paylaştırılabilir. Şu evin şu kadarı benim ama şu anda bu kadın kullanıyor. İşte karnının doyurulması da aynı şekilde. Peki vasiyet etmediysen ne olacak? Şimdi şeyde Nisa suresinde 8. ayet var. Burada da Allahü Teala şöyle diyor: "Ve izâ hadara'l kısmete." Miras paylaşımında hazır bulunursa, ölmemişse, hayattaysa demektir bu. Yoksa o oradaysa manasına değil yani. Ulul kurba, yakınlığı olan kişiler. Mirastan pay alacağı yok. Mesela şöyle düşünün. Amcanız var. Size arada sırada yardımcı oluyor. Ev kirasına yardımcı oluyor. Şuraya yardım, buraya yardımcı oluyor. Ve vefat etti. Mirastan pay alamayacaksınız. Ya ama arada sırada yardım ediyordu. Ya bu adam ne yapar? Büyük bir sıkıntıya girer değil mi? Şimdi mesela bu kadın, kocası vardı, evde duruyordu. Şimdi psikolojik olarak sıkıntıya, maddi olarak ihtiyacı olmasa bile kendisini yalnız hissedecektir. İşte Allahü Teala burada devreye giriyor, diyor ki: "Veyda hadaral kısmete ulul kurba." Yakınlığı olanlar. Kadın akrabadan olmaz genellikle. Yani eş, yabancı bir ailenin çocuğu olarak gelin gelmiştir oraya. Ulul kurba, vel yetama, yetimler, vel mesakin, miskinler. Miskin dediği çaresiz kalmış olan, işte bu kadın da onlara girer. Ferzuquhum minhu, onlara diyor, onları ondan rızıklandırın. Evde oturmak da rızıklanmadır, yiyecekten yararlanmada. Şimdi ölecek olan kişi, ya 5 tane çocuğa burs veriyorum. Vasiyet eder, ya çocuklar okulun bitirinceye kadar burslarını ödeyin. İşte şu adama da kirasına yardımcı oluyorum. Onu da belli süreye kadar devam ettirin. Bak bu ayet-i kerime onlara mirastan pay verme şeklinde değil. Değil mi? Onların mirastan yararlandırılması şeklinde bir vasiyet söz konusu. Bir pay yok burada. Ondan sonra diyor ki: "Vel yekulu kavlen ve kulu lehum kavlen ma'rufa." Onlara o şeyden verin ve güzel de bir söz söyleyin. Yani gönüllerinde alın. Şimdi bu olayda ayet-i kerimeyi okuduk bakın. Adam vasiyet etmemiş olsa bile sanki vasiyet etmiş gibi kadını oradan çıkarmamak gerekir. Kadın da o arada bir yalnızlık, bir psikolojik bir sıkıntıya girmemiş olacak. Bir yıl içerisinde de zaten yeni duruma alışır. Ama erkenden çıkmak istiyorsa hiçbir mani yok. İsterse birinci gün çıksın, ister ikinci gün çıksın, ister onuncu gün, ister altmışıncı gün. Ama bir yıla kadar vasiyet edin diyor Allah-u Teala. Etmeyen için de Cenab-ı Hak onlara verin diyor. Mesela miskin kelimesine girer. Miskin kelimesi çok daha kapsamlıdır. İşsiz kalmış, zor durumda olmuş kişiler gibi. Şimdi bu ayeti kerimede olan vasiyet. Şimdi Abdurrahman'a soralım bakalım. Abdurrahman, bu Bakara suresinin 240. ayetindeki vasiyeti ve Nisa suresinin bu 8. ayet, okuduğumuz iki ayetteki hükümleri kabul eden hangi mezhep var? Şeye basmadan konuşmak caiz değil ona göre. Ha? Yani bu anlamda mesela mirasçıya vasiyet olmayacağı için böyle bir yanı şey belki miras şeyinin genel kapsamı içerisinde alıyorlar hocam. Vasiyetin genel kapsamı içerisinde. Normalde böyle. Yani bunu kabul eden mezhep var mı? Yani şey olarak tam soruyu daha net bir daha söyleyeyim. Evet. Sen herhalde kafan başka yerdeydi. Abdurrahman daha yeni nişanlandı ya, normaldir. Allah Mesut Bahtiyar eylesin. Şimdi kafası başka yerlerdedir, normal o. Şimdi soru şu. Ayet-i Kerime'de okuduk. Bir kişi, ölecek durumda olan bir kişi, eşinin bir yıl evden çıkarılmaksızın bakılmasını vasiyet etsin dedi. Değil mi? Ayet açıkça söyledi. Evet. Bunu kabul eden bir mezhep var mı? Normaldeki şeye aykırı hocam. Yani şeylerde bu olabilir sadece. İmamiye'de. Çünkü onlarda mirasçıya vasiyet var. Diğerlerinde yok. Ha. Yani şimdi bu ehli sünnet denen mezheplerde bu var mı? Tek yok, kelimeyle. Yok. Yoktur. Yoktur. Ya bak yok. Biraz sonra bak Kur'an'da olan yok. Olmayan da var olduğunu göreceksiniz biraz sonra. Böyle bir şey hiç yapmazlar da işte arada sırada oluyor demek. Şimdi Allah-u Teala bu ayette açıkça söylüyor değil mi? Öbür ayette de söylüyor. Her iki ayetin hükmü de fıkıhta, yani sünni fıkıhta yoktur. Şia'da var. Şia'da var. Yani o ayet-i kerimeyi kabul ediyor. Bakara 240. Eşin mirasını şey yapıyorlar hocam. Sadece normalde emlaktan falan vermiyorlar. Şeyden veriyorlar. Onlarda da öyle bir farklılık var. Çünkü Hazreti Ayşe Peygamberimizin eşi olduğu için öyle. Onlarda da eşin mirası konusunda farklı problemler var. Ha, Ayşe validemizi mirasçı saymamak için. Evet, öyle bir şey. Ha, onların da sıkıntısı başka. Yani şimdi esas olan şu. Ya siz iki tarafta demiyor musunuz? Bak biri diyor ki biz ehli sünnetiz diyor, değil mi? Ehli sünnet ne demek? Resulullah'ın yolundan giden kişi demektir. E Kur'an'a uymayan kişi nasıl Resulullah'ın yolunda olur? E öbürü de efendim ehl-i beyt diyor ama eşini ehl-i beyt saymıyor. Kur'an sayıyor, kendi saymıyor. Çünkü herkes kendi keyfine göre bir din uydurmanın peşinde, Allah'ın dini ortada kalıyor. Şimdi burada bir böyle bir vasiyet var. Kur'an-ı Kerim'de bir başka vasiyet daha var. Bakın şimdi gördünüz mü? Bak iki tane ayette Allah açıkladı değil mi? Bak miras payı gibi pay vermek değil, yararlandırmak sadece. Yani belli bir süre o insanların işte yetim olur, fakir olur, işsiz olur, ne bileyim, evsiz olur, şu olur, bu olur. Sizden yararlanıyordur. Vasiyet edersiniz bu ayet-i kerimeden dolayı. Bak ayet var yani, tamam mı? Açıkça. Öbür ayette var eşiyle alakalı. Tamam, onların sosyal durumları birdenbire küt diye düşmez aşağıya. Onlar da yavaş yavaş kendilerini yeni duruma alıştırmaya başlarlar. Şimdi bir de Maide suresine geçiyoruz. Maide suresinin 106'ydı değil mi? Evet. 106. ayeti. 124. sayfa. Ş- Şimdi burada Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu. Şimdi ayeti dikkatle dinleyin. Bir o şeyi manzarayı zihninizde iyice yerleştirin ki konu tam anlaşılsın, yoksa yanlış anlaşılır. Ya eyyühellezine amenu, müminler, şehadetü beynikum اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ diyor ki, aranızdaki şahitlik şöyledir diyor. Sizden birisine ölüm gelmiş, vasiyet edecek, vasiyet sırasında iki tane şahit olsun diyor. Güvenilir iki kişi. Kadın mı erkek mi? Öyle bir şey yok, fark etmez. Fark etmez. Ayetlere parçacı yaklaştıkları için iki kadını bir erkeğin yerine şahit tutarlar. Ayetlere bütüncül yaklaşsalar fark etmediğini çok net görecekler. Zaten burada açıkça Cenab-ı Hak onu da ifade ediyor. Şimdi اَوْ اَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ya da sizden olmayan iki kişi de olabilir. Yani Müslüman olmayan iki kişi de olabilir. اِنْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ yolcuysanız, yani yolculuk sırasındaysanız, yani yolculuk sırasında bir erkek iki kadın, iki tane ya da bir Müslüman erkek iki kadın şey bir Hristiyan ya da erkek iki tane Hristiyan kadın gibi nereden bulacaksın yani bu bulduklarına şükret. Orada o ayrımı yapamazsın ki. Yolcuysanız sizden olmayan iki kişi de olabilir. Vasiyet sırasında dedi. Bak dikkat ettin mi? Hinel vasiyeti vasiyet sırasında. Şimdi ölmek üzere olan bir kişi neyi vasiyet eder? Malımın bir kısmı falana, bir kısmını filana verin diye mi vasiyet eder? Ne der? Ya şu elimde bir emanet para var, o bak benim değildir. Yani millet der ki, yani bunu benim param zannederler, paylaşırlar, bak falancanındır, haberiniz olsun. Filana da şu kadar borcum var. Zaten biraz sonra detayını göreceğiz aşağısında. Şimdi bunu da yazamadık da, belge de almadık falan, ne olacak? Adamı ispat diye edemez, mecburen vasiyet edeceksin, bunun başka yolu yok. Diyor ki, فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ başınıza da ölüm musibeti geldi. Öldükten sonra vasiyet edemeyeceğiniz için yani ölümcül bir hastalık söz konusu. O zaman böyle yaparsınız diyor. تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاتِ şimdi bunlar iki tane şahit. Sizin yakınınız vefat etmiş, birisi gelip diyor ki bunun üzerinde benim şu kadar alacağım vardır diyor. Peki senin buna bu borcu verdiğine dair şahidin var mı? Hayır, yok. Belgen var mı? Yok. Bu adamın yaptığı vasiyet var. İki kişi şahitlik etti. Yani sen şimdi bu o iki kişiyle bu adam öldükten sonra anlaşma yapmış olmayasın sakın. Gelin siz burada şahitlik edin. Bu alalım, aramızda pay ederiz diyemez mi? Onun için de bir takım psikolojik şartlar hazırlayarak bu şahitler dinleniyor. Bir kere güvenilir iki kişi. Şahitlerin güvenilirliği çok önemli. Güvenilirlik soruşturması mutlaka yapılır şeyde bizim İslamca şeyde yargı hukukunda şahitlerle ilgili olarak. Ama bu güvenilirlik soruşturması yeterli olmaz. Yani çünkü insanoğlu her zaman dünyayı ahirete tercih sıkıntısıyla yüz yüzedir. Böyle bir noktada olabileceği için işi şeye bırakmayacaksınız. tesadüf yani böyle çok dikkatli olarak ele almak gerekir. Onun için diyor ki Allah tahbisunehuma onları tutarsınız, hapsedersiniz dedi yani gitmeyin dersiniz, durun bekleyin. Min ba'di salati namazdan sonra, genellikle ikindi namazdan sonra kabul ederler. Namazdan sonra geliyorsunuz, camide tutuyorsunuz. Şey de bizim geleneksel yargıda mahkemeler mescitlerde yapılır. Hakim gider bir mescitte oturur, şikayet olan gelir oraya, camiye gelir, orada şikayet eder falan. Neyse orada konuşulur, şey yapılır. Mesela Osmanlılar'da şeyler gene o, mahkeme binaları yoktu. Herkes yani hakimin kendi evi, çalışma saatte yok. Gece bir saatte gelir kapısını çalar, orada şikayetini yapar ya da bir mescitte ya da hakimler şey yapar. Genellikle dava çok az olduğu için çarşı pazarda dolaşır. Birisinin bir davası varsa hemen orada oturur, çözerler. Öyle mahkeme binası diye bir şey yoktu yani. Son derece tabii bir şekilde devam ediyor. Şimdi burada bu insanları da bir psikolojik ortam oluşturmak için tahbisûnehu en ba'dis salah, namazdan sonra onları tutarsınız, alıkorsunuz diyor. Ondan sonra yemin ederler. Şahitler yemin ediyor. Feyuksimâni billah, Allah'a yemin ederler. اِنْ اِرْتَبْتُمْ şüphelenirseniz, yani şahitlerden şüpheleniyorsunuz, bunlarda bir bit yeniği var diye şüphelenirseniz yemin ederler. Şüphelenirseniz yemine gerek yok. Şüphe yoksa yemine de gerek yok. Şöyle diyecekler, لَا نَشْتَرِي بِهِ تَمَنًا biz bu şahitli, bu yemin karşısında bir bedel almıyoruz derler. Yani biz bunu bir menfaat karşılığında yapmıyoruz. Bu şahitliği menfaat karşılığında yapmıyoruz. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى isterse bizim en yakınımız olsun. Yani şu lehinde o en yakınımız da olsa, ki arada menfaat birliği varsa zaten şahitliği kabul edilmez de, yani öyle diyecekler, en yakınımız da olsa bizim bir menfaatimiz bu işte yok derler. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ Allah için yapılan bir şahidi de gizlemiyoruz. İnna izen le minel âthimin. O durumda eğer öyle bir şey olursa biz kesinlikle günahkar oluruz. Şimdi burada ne oldu? Vasiyeti var adamın. Değil mi? Ölüm sırasında vasiyette bulunmuş, iki kişiyi şahit tutmuş. İşte şöyle şuraya şu kadar borcum var. Peki ama mirasçılar tatmin olmayabilirler. Sadece mirasçılarla alakası yok. Bunu o şey mirasçılar zaten hiç vermek istemezler de yanlış söyledim. Hakim tatmin olmayabilir bu şeylerden, konuşmalardan. Yani bakar ki burada bir şey var ama eline bir şey geçmeden, bir delil geçmeden de şeyle yapamaz, duygusal davranamaz. Mutlaka bir şey bulması lazım, kendisini destekleyen bir karine bulması gerekir. Onun için burada söylüyor Allahü Teala ve in uthira eğer böyle farkına varılırsa, anlaşılırsa yani bir karineyle anlaşılıyor. Öyle hissederseniz değil, tahmin ederseniz değil. Fe in uthira ala ennehuma istahakka ithmen. Baktınız ki burada bir bit yeniği var. Bunlar bir organizasyon yapmışlar. Bu mirastan alacaklar. Adam biz borç itirafında bulundu diye böyle bir günah içerisine giriyorlar diye bir elinize bir karine geçerse bu defa ne olacak? Fe aharani yakumani makamehuma minellezine istuhakka aleyhim el evleyan. Şimdi minellezîne istahakka aleyhim el-evleyân diyor ki burada iki fe-aharâni diğer iki kişi yakûmâni makâmehumâ o iki tane şahidin yerine şahitlik yaparlar. kalkarlar, iki tane şahitlik yaparlar. Yani eksi A ile artı A'nın birbirini götürmesi gibi. Onların orada şahitlik yaptı, onların şahitliğini hukuken geçersiz kılmak için el evleyani dediği de ölüye en yakın olan iki kişi. Yani o mirastan yararlanan iki kişi. Kalkar. Yani minellezîne üstühik aleyhim, aleyhlerinde hak talebinde bulunulan. Çünkü o maldan alınacak olsa bunlar zarar edecekler mirasçı durumda. Feyuksimani billah, bunlar da Allah'a yemin ederler. Yemin ederler ki babamızın böyle bir borcu yok. Şimdi orada bir bitmeli ortaya çıktı. Feyuksimani billah le şehadetuna ehakku min şehadetihima. Diyecekler ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden gerçeğe daha yakındır. Çünkü biz orayın içerisindeyiz. Babamızın ya da annemizin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Ya da oğlum neyse artık. وَمَا اَتَدَيْنَا biz kimsenin hakkını da istemiyoruz. Onlar bizim hakkımızı istiyorlar. اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ öyle bir şey olsa gerçekten biz zalimlerden oluruz. Bakın aleyhinde olan iki kişi diyor. Bu kişi en yakın olan iki kişi. Bu iki kişi ölenin iki kızı olamaz mı? Olur değil mi? Ya da ölenin annesi ve kızı da olabilir, karısı da olabilir, karısı ve kızı da olabilir. Bakın iki tane kadın erkek farkı burada da yok, dikkat edin. Bu şahitlik yapanlar. Bunların şahitliği öbür şahitliği götürüyor. Yani artı A eksi A'yı götürüyor. Böyle bir şeyde de vardır bu, zina iftirası davasında da vardır böyle. Bir kişi eşine zina iftirasında bulunursa orada da böyle bir şahitlik usulü vardır. Burada diyor ki ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهَا. İşte bu şahitliği gereği gibi yerine getirmenize en uygun olandır. Bak gereği gibi yerine getirmenize en yakın olandır. İki tane kadın erkek ayrımı olmaksızın yapılan şahitlik. İki erkek de olabilir, iki kadın da olabilir, bir kadın bir erkek de olabilir. Evet. اَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدِ اَيْمَانِهِمْ. Yani öyle bir şekilde olmalı ki bu insanlar korksunlar. Ya biz şimdi de yemin ederiz, yanlış bir şey söyleriz, karşı tarafta kalkar bizim bu bizi şey duruma kötü duruma düşürür. Ne lüzum var günaha gireyim diye doğruları söylerler. Yani öyle psikolojik şartlar oluşturuluyor ki karşı taraf yanlış yapmasın. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا Allah'tan korkun ve iyi dinleyin diyor. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah fasıklar topluluğuna yol getirmiş. Bak şimdi burada vasiyetten bahsetti. Ölen kişinin vasiyeti. Ölen kişi vasiyet ediyor. Şahitler de şahitlik ediyor. Kanaat getiriyorsunuz ki tamam bu adam buna borcu vardır. Bu nasıl oldu? Vasiyet yoluyla olan borç. Öyleyse bunu bir ödeyeceksiniz. مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتٍ يُوْسِي بِهَا dedi ya, ölen kişinin yaptığı vasiyet işte. Bunu ödeyeceksiniz. Bir de bu var işte Kur'an-ı Kerim'de vasiyet olarak, bir de bu var. Peki, geleneksel vasiyet var mı? Bunu hepsi kabul ediyor. Bunu Abdurrahman'a sormama lüzum yok. Bunda bir sıkıntı yok. Yani bunu herkes kabul ediyor. Şimdi, peki, bir kimsenin ben öldükten sonra malımın şunu şu kadar kısmı falancaya diye vasiyet etmesi söz konusu. Bunu destekleyen bir ayet var mı Abdurrahman? Bu konuda bir çalışma yaptın. Şimdi, ne oldu? Nazar değdi. Tamam, oldu şimdi. Bu konuda delil olduğunu iddia edenler var hocam. Onların delillerini mi söyleyeyim mi mezheplerin yoksa hani yok, normalde dayandıkları bir ayet var mı? Dayandıkları ayet öncelikle şöyle diyorlar. Bu konu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yani vasiyet caizdir. Dayandıkları ayet olarak kütübe aleyküm idâ hadir ahadekümül mevt ayetini delil getiriyorlar. Bak şimdi bakın. Burada kalalım bakın. Evet. Şimdi bir ayet delil getiriyorlar ki o ayete hepsi mensuh diyor. Lan kardeşim madem mensuh diyorsunuz daha niye delil getiriyorsunuz? Yani yürürlükten kalkmış diyorlar. Zaten bu ayete acayip bir mana verdiklerini ben size daha bir iki kere anlatmıştım burada. Ayeti bağlamından kopararak anlamlandırıyorlar. Hiçbir anlam ortaya çıkmayacak hale geliyor. İstersen Fatih sen bir okusana o ayete nasıl bir mana verdiklerini. Şöyle yavaş yavaş dikkatli bir şekilde o Bakara 180'e nasıl mana verdiklerini. Yani şu mealden oku. Siz de kendi meallerinize bakın. Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir mal bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Evet. Bak, ölüm geldiği zaman bir mal bırakacaksa anaya, babaya ve yakınlarına uygun bir şekilde vasiyet etmek onun üzerine bir borçtur, farzdır. Kime farz? Ölen kişiye. Ya ölmekte olan bir kişiye nasıl görev yüklenir? Böyle bir hukuk var mı? Adam ölüm döşeğinde işte son nefeslerini yaşıyor. Babası gelip diyor ki oğlum bak fabrikayı kimseye vermem. Onu bana vasiyet edeceksin. Annesi diyor ki ev benimdir. Karısı diyor ki hani bana hani bana. Oğulları diyor ölen adam nedir? Ya kardeşim dur ya bir gidin ya Allah ben ölüm derdindeyim. Hani keçi can derdinde, kasap mal derdinde. Ondan sonra da diyecekler ki bak sus kafir gidersin. Niye? Allah farz kılmış. Adam gerçekten kafir gidebilir yani. Orada o anda o ölümün sıkıntısıyla. Ya şimdi bir taraftan böyle dersiniz. Bir taraftan da hepsinin ittifak ettiği bir söz vardı. Marazı mevtteki tasarruflar geçersizdir. Yani ölüm hastalığı. O zaman yapılan tasarruflar geçersizdir derler. E ne oluyor bu? İşin içinden çıkamıyorsunuz. O zaman mensuh diyelim diyorlar. Bak sen dipnotunu da okusana Fatih. Şöyle diyorlar hocam, onu isterseniz Sen yani, söyle sonra Fatih okusun. Biraz önce demişti işte İbn-i Kutame'nin Muhnisi'nde normalde vasiyet caiz olması icma ile sabittir. Bunda icma vardır. İcma. Şimdi bak ayet hadis dedin mi ortaya bir şey yok çünkü. Bunun delili bu ayetin hükmü yani kütübe aleyküm şeklindeki. Ayetin baş kısmını almışlar. Evet. Kütübe aleyküm size farz kılın diye. Aşağısı şey, ne? Yine şöyle bir şey daha var hocam. Tövbe estağfurullah. قال ابن عبد البر اجمعوا على ان الوصيه غير واجبه. İbn Abd al-Berr de vasiyetin vacip olmadığı konusunda icma etmişlerdir diyor. Ama burada işte ilgili hadisler İbn Abd al-Berr de bak İbn Abd al-Berr de Maliki fakihidir. Ama şöyle hocam o ayet diyorlar vacip şeydi. Önce vücub ifade etti sonradan onun vücubiyeti ne oldu? Müstehap oldu vasiyet etmek. Müstehap olmaya düştü. Müstahaplığa düştü diyorlar. Mensuh oldu peki müstahaplığa kim çıkardı onu? Yürürlükten kaldırıldıysa? فَنُسُخَ الْوُجُوبُ وَبَقِيَ الْاِسْتِبَابُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَرْسِ Biz öyle dedik oldu yani. Oh ne güzel. Burada ne diyor? Mirasla ilgili ayetler gelmeden önce kişinin servetinden ana, baba ve akrabalarına bir miktar verilmesi için vasiyet etmesi emredilmiştir. Ancak bunun hiçbir dayanağı yoktur arkadaşlar. Buraya yazmış. Ne yapsın yani? Yazmış. Evet. Ancak Nisa suresinde gelen miras ayetleri ile herkesin hakkı kesin ve net olarak belirlenmiş. Efendimiz de Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Bundan sonra varise vasiyet yoktur buyurmuş. Böylece yukarıdaki ayet nesedilmiştir. Fakat mirastan payı olmayan akraba ve düşkünlere ve hayır müesseselerine vasiyet bakidir. Her Müslüman gönüllü olarak servetinden istediği yere vasiyet edebilir. Neye dayanarak söylüyor? Kısmi bir nesil. Hayır, bu konuda hani bu lavasiyet-i verdisin de sahih bir hadis değildir yani. Meşhur. Evet. Ha, sonradan şöhret bulmuş, o başka. Evet, çünkü bu ayete daha önce birkaç yer anlatmıştım. O kadar yanlış anlamlar veriyorlar ki. İsterseniz çok kısa bir tekrar edeyim. Bir hoşuma gitmiyor ama ne yapayım yani. Çünkü bu sohbetleri ilk defa dinleyenler çok oluyor. Onu bulamayabilirler. Onun için siz dinleyenler kusura bakmayın. Yani dünyanın her tarafında dinleyen insanlar var. O Arapların Hikmet Beşir'ini örnek veriyorum. Yani örnekli olduğu zaman daha iyi anlaşılır. Medine-i Münevvere'de üniversiteden emekli olmuş Hikmet Beşir adında bir yani El Camii İslamiye'de İslam Üniversitesi'nden bir hoca. Onun evinde konuşuyorduk. İşte bizim hikmete ulaşma ile ilgili Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması metodunu anlatırken ben işte buradaki vasiyetin Nisa suresinin 11. ayetinde belirtilen şekildeki vasiyet olduğunu birlikte okudum, şey yaptım. Yani bir kimse öldüğü zaman ayet-i kerime diyor ki kütübe aleykum izâ hadar ahadakumul mevtu, sizden birine ölüm geldiği zaman intereke hayran, geriye mal bırakmışsa, adam ölmüş yani, ölmüş geriye mal bırakmış. El vasiyetu, o vasiyet size farz kılınmıştır. Ölene değil, yaşayanlara farz kılınmıştır. O vasiyet de Nisa suresinde 11. 12. ayetinde Allah'ın anlattığı şekilde mirasın pay edilmesi. O vasiyet de kime yapılıyor? Lil valideyni vel akrabin, anne baba ve en yakınlara. Orada zaten hepsinin payları belirtiliyor. Bil maruf, ölçüler de belli. Hakkan alel muttakin, muttakiler üzerinde Allah'ın yüklediği bir görevdir. Nedir? Birisi öldü mü, Müslümanlar gelecek, mirası pay edecek, hemen sıcağı sıcağına, hadara kelimesi onu şey yapıyor, sıcağı sıcağına pay edecek, sonraya kalmayacak, çünkü o sonraya kaldığı zaman bir sürü haksızlıklar söz konusu oluyor. Biliyorsunuz o yüzden zayıflara, kadınlara mal verilmediği birçok bölgeler var. Şimdi bunu anlatınca tabii Hikmet Beşir'in çok hoşuna gitti. O da Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyormuş. Ha, Muhammed Yakup dedi ki, Abdülaziz Bey'in metodu güzel değil mi? Hayır, hayır, hayır, bu insan Allah'ın yolundan çıkarır dedi. Ondan sonra, peki bir de sen açıkla dedim adama. Peki şu ayet-i kerimeye sen mana ver dedim az önceki ayete. Ama bir şartım var dedim. Araya katmayacaksın, bazı kelimeleri katmayacaksın. Yani uridu tefsir biduni takdir dedim. Yani araya takdir, yani bazı cümleleri araya sokuşturarak ayeti tefsir etmeyeceksin dedim. Tamam dedi. Başladı. En başta benim gibi bir giriş yaptı. Kütübe aleykum eyyuhel müminun dedi. Ey müminler, size farz kılınmıştır deyince gerisi gelmedi. Orada kaldı. Orada kaldı. Ondan sonra dedi ki, la yumkünü tefsir biduni takdir dedi. Yani araya cümle sokuşturmadan tefsir yapmak mümkün değil bu ayet-i kerimeyi. Ben dedim, istediğin cümleleri sokuştur araya. Bir şartım daha var. Sonunda bu ayetin mensuh olduğunu, yürürlükten kalktığını söylemeyeceksin dedim. Tamam dedi. Cümleleri sokuşturdu araya. Sonunda dedi ki, mensuh olmaması mümkün değil. Çünkü yıktın haneyi, eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Hiçbir ayetin bütün ilişkilerini bozdu yani. Ondan sonra dedim, bir de bak ben şimdi ben tekrar bir meal vereceğim. Araya cümle katarsam, yanlış yaparsam derhal müdahale edin. Tekrar bir şey yaptık. Ondan sonra sesleri çıkmadı. Şimdi buradaki anlatılan geleneksel vasiyet değil. Allah-u Teala'nın Nisa suresindeki yusikumullah diye yaptığı, vasiyete minallah diye biten, Allah'ın yüklediği o görevi müminlerin yerine getirmesidir. Yani miras paylaşımını aileye bırakmamaktır. Oradaki emir bu. Şimdi hiçbir şey kalmayınca işte bu ayet mensuhtur. Yürürlükten kalkmıştır. Peki ama işte efendim müstehaptır. Nereden çıkarıyorsun? İşte Fatih'in okuduğu gibi yok işte böyle. Ya bir şeye dayandır. Bu Allah'ın dini. Şimdi mirasçısına kızan insanlar bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Hele bir de cenneti bu insanlara vaat ederseniz, sen şimdi şu falanca binayı bizim vakfa bağışla, cennet garanti. Adamı kandırırsın, ne olacak? O da bağışlar. Nasıl olsa ölene kadar benim. Hani size gene sürekli anlattığım Kütahya'da karşılaştığım bir olay, hiç unutamıyorum. Namazdan sonra adam geldi böyle şeyli, askılı pantolonunda var. Böyle tutmuş da, hocam ben malımı vasiyet ettim, ben falanca Kur'an kursuna. Ölene kadar benim ama ha! Hani ölene kadar da, hangimiz en son ölürsek o zamana kadar mal bizim. Öldükten sonra. Dedim sen vasiyet falan etmiyorsun, sen mirastan mal kaçırıyorsun. Ben onlara zırnık vermem. Bana şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Dedim kardeşim, sevap kazanabilmen için verdiğin mal senin canını yakacak. Ondan rahatsız olacaksın. Vermek istemeyeceksin. Allah için sıkıntıya gireceksin ki sevap kazanasın. Öyle sevap bedava değil. Nasıl oldu? Ben öldüm, hanım da öldü. Mirasçılar da sevmiyorum. Oh! Şimdi onları bir cezalandırdım mı? Ulan keratalar, burnunuzu yere sürttüm işte. Öbür taraftan da işte bana karşı şey yaptı böyle hani büyükleniyor ya, ben malımı vasiyet ettim. Aa, Hacı abi ne kadar güzel. Haddan oradan affedersiniz. Kimi kandırıyorsun? Sen mirastan mal kaçırıyorsun, dini davet ediyorsun kendine. Evet, o hadis-i şerifi oku bakalım. Bir de ayet var hocam, Münafıkun suresinde. Ayet de var. Estağfurullah. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَسَدَّقُوا وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Sizden birine ölüm gelmeden verdiğimiz rızıktan hayra harcasın. Yani ölüm gelmeden. Ölüm gelmeden harcasın diyor. Bak ayet böyle diyor. Birazcık canın yansın kardeşim. Öyle şey olur mu? Ölüm gelmeden, evet. Yoksa şöyle der. Rabbim kısa bir süreliğine ölümü ertelesen de sadaka versem ve salihlerden olsam. Evet. Allah eceli gelmiş olan hiç kimseyi ertelemez. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir. Diğer hadis de şöyle, mealini okuyayım. Şeyin tercümesini. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Hangi sadaka daha faziletlidir diye. Sağlıklı ve hırslı olduğun, fakirlikten korkarak zenginlik beklentisi içinde olduğun sırada verdiğin sadakadır. Bak. Can boğaza gelince... Ölen kişinin zenginlik beklentisi fakirlik korkusu olur mu? He? Bak görüyor musunuz? İşte bu Resulullah'ın sözü. Bir de sahih iki yerde Buhari'de geçiyor, bir de Müslim'de geçiyor. Yani. Bu Resulullah'ın sözü. Ne diyor orada? Diyor ki sağlıklı olduğun, fakir olmaktan korktuğun, zengin olmayı umduğun bir zamanda vereceksin ki sevap kazanasın. Hatta can boğazı gelinceye kadar erteleyip o sırada şuna şu kadar buna bu kadar deme. Artık o mal filanın olmuştur. Başka gördünüz mü bakın? Hadisi görüyor musunuz? Can boğaza geldikten bunun. Öyle şey yok. Şeyden korktuğun zaman, fakirlikten korkuyorsun, zengin olma ümidi içerisindesin. Yani cimriliğin tam olduğu zaman vereceksin ki Allah'ı malından çok sevdiğini gösteresin. Ondan sonra yok efendim o şey, işte öldükten sonra falan, oh nasıl olsa da hocalar da çok güzel yağlayıp cilalıyorlar. Ayette yok ama olur. Sen yeter ki bizim vakfa ver. Evet. Peki şimdi vakit biraz geçti. Bir ara verelim. Peki hadi Allah yardımcımız olsun.